nişanlı değilim ama yele yele no. Kime olsa dönerim ay yele yele no. Ama benim değil ama yele yele no. Derdimi kimlere dökeyim ay yele yele no. Al yanağın dururken ama yele yele no. Yar nereden öpeyim ay yele yele no. Derdimi kimlere dökeyim haydi yele yele no. Al yana.